Radio 1. Het NOS-journaal. Op het vliegveld van Rome is een terreurverdachte aangehouden. De man kwam uit een vliegtuig uit Eindhoven. Hij werd door meerdere landen gezocht. Volgens de Italiaanse politie sloot de man zich 10 jaar geleden in Syrië aan bij Islamitische Staat. En is hier nog steeds actief lid. Het Vaticaan heeft draagmoederschap, geslachtsverandering, abortus en euthanasie veroordeeld. In een verklaring noemt de paus die handelingen tegen Gods plan in en een schending van de menselijke waardigheid. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol is een Nederlander van 19 jaar om het leven gekomen. Het gebeurde bij een val in een ravijn. Volgens de politie was het een ongeluk. Het gebeurde na een feestje. De Friese taal krijgt een financiële injectie van het kabinet. Ze trekken 18 miljoen uit, onder meer voor een nieuwe universitaire studie Fries in Groningen. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Vanavond zijn we live vanuit Den Haag, of misschien wel de meest stille kracht op het Binnenhof, namelijk de Eerste Kamer, die in de schaduw van zijn grote broertje wetten controleert zonder in de schijnwerpers te staan. Alhoewel, ons viel op dat deze schijnwerpers de Chambre de Réflexion de laatste tijd wel degelijk opzoeken. Door grote politieke besluiten, onder andere over de spreidingswet, het Groninger gasveld en het minimumloon, is de Senaat wel meer dan ooit in het nieuws. Maar hoe vergaat het de senatoren in de spotlights en wat moeten we daar eigenlijk van vinden? Is het opmerkelijk, is het bijzonder, is het verantwoord of is het juist alarmerend? Dat zijn vragen die we gaan stellen aan 3 zeer gerenommeerde gasten. Te weten, aan mijn linkerzijde is dat Ilona Lagas. Zij is de Boer-Burgerbeweging fractievoorzitter in deze Senaat en kwam na de monsterzegen van haar partij vorig jaar voor de uitdagende opdracht te staan om maar liefst 16 kikkers in de kruiwagen te houden. Daartegenover zit Maëlie Vos. Zij is vice-fractievoorzitter en dat doet zij namens GroenLinks Partij van de Arbeid. En voor haar is iets minder kikkers in de kruiwagen, want ze heeft er namelijk 14. En dan hebben we ook nog, en tot ons groot plezier is dat niemand minder dan de parlementair historicus Bert van den Braak. Hij maakte ooit een proefschrift. En dat ging over de periode 1815-1995, als het om de Eerste Kamer gaat. En dat was zo'n succes dat hij vervolgens ook maar besloot de actuele periode erbij te pakken. En, dat zegt misschien wel alles, door voorzitter Jan-Anthony Bruin wordt hij zelfs de chroniqueur van de Senaat genoemd. U kunt meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, we gaan er tot 9:30 over doorpraten. Maar meneer Van den Braak, eerst even dit. Ik zei het net al even, het valt op. De Senaat is meer dan ooit, maar misschien is die zin al eigenlijk niet helemaal correct. Ontzettend in het nieuws. Er wordt een politiek bedreven die niet alledaags is. Maar de vraag is, zitten we eigenlijk wel naar iets bijzonders te kijken? En als iemand dat even nou in de historische context kan plaatsen voor ons, bent u dat? Is het bijzonder? Je kan zeker zeggen dat het bijzonder is, maar het is eigenlijk bijzonder vanaf 2010. Eigenlijk hebben we heel lang, vanaf 1918 tot 2010, de situatie gehad dat in beide kamers er eenzelfde meerderheid was. Dus de regering kon altijd rekenen op een meerderheid. Nou, dat is niet meer zo. En dat heeft natuurlijk toch een andere dynamiek gegeven aan de Eerste Kamer. Want dat betekent dat er veel meer, ook in de Tweede Kamer, rekening mee moet worden gehouden met de verhoudingen in de Eerste Kamer. Ja. En, ja, en ziet u dit dan, vanuit de historie meteen een beetje de toekomst inkijken, ziet u dit dan als een soort tijdelijke bijzondere periode, of zeg je, is dit het nieuwe normaal geworden? Ja, historici zijn natuurlijk altijd minder goed van de toekomst voorspellen. Maar ik zou zeggen dat we, ja, ik zie eerlijk gezegd niet zo gauw dat we nu een heel andere, een veel stabielere politieke situatie krijgen. Dus de fluctuering, de verschuivingen in de zetels en in de kiezersgedrag, dat zal nog wel even blijven. Dus ja, ik denk dat er een heel grote kans is dat dat wel zo voorlopig wel zo blijft. Maëlie Vos kent de Kamer ook de Tweede Kamer. Als ik u een beetje beluister en de stukken die u schrijft, volgens u is dit eigenlijk helemaal niet zo'n slechte zaak, hè? Het mag af en toe een beetje knetteren daar. Ja, nou goed. Ik zie de Eerste Kamer ook als de bezemwagen van het politieke proces. Dus een wet of een voorstel gaat een heleboel verschillende lagen door. Dus het wordt vaak geïnspireerd door een lobbygroep. Komt het in de Tweede Kamer? Dan gaan allerlei belangengroepen mogen wat van zeggen. Dan de Raad van State, dan de Tweede Kamer. Wordt het geamendeerd? Ja. En dan komt het weer in de Eerste Kamer. En dat die Eerste Kamer een andere samenstelling heeft dan de coalitie in de Tweede Kamer, vind ik eigenlijk helemaal niet zo ongezond. Dat maakt inderdaad dat je een bredere coalitie moet zoeken. Nou, iemand die dat heel goed kan was dus Mark Rutte. Ik heb dat zelf ook meegemaakt in de Tweede Kamer toen ik in kabinet Rutte, Rutte-Ascher heette dat officieel, zat. Wetvoorstellen worden er niet per se slechter van. Okay. Mevrouw Lagas, Ik ben ook zo benieuwd, zeker natuurlijk met de titel van dit programma even. U bent kerstvers, u komt dan hier binnen. U had overigens wel een hele grote politieke carrière al. Van raadslid, wethouder, noem het dan maar op, had u er al op zitten. Dus in die zin was u wel door de wol geverfd als politica, maar als in de Eerste Kamer in ieder geval nieuw. Dan neem ik aan dat als je hier naar binnen stapt, dat je ook een idee hebt hoe dat gaat met lobbykrachten. Allerlei partijen, NGO's of bedrijfsleven die jullie proberen te beïnvloeden. Is de praktijk conform verwachting voor u? Ja, maar ik vind het minder heftig dan dit doet klinken. Want die lobby begint al in de Tweede Kamer. En als je het werk in de Tweede Kamer een beetje volgt, dat heb ik altijd gedaan, dan zie je die lobby al op gang komen. Je leest ook veel. Hè? De social media helpen daar natuurlijk ontzettend mee. Wat er allemaal aan krachtenvelden ontstaan. Mailen, mensen weten je te vinden bij mail. En het bouwt zich eigenlijk langzaam op. Het is geen tsunami, zullen we maar zeggen. Nee. Maar is dat conform verwachting? Dus het valt eigenlijk wel mee? Ja, weet je, de verwachting was voor mij gewoon het werk wat wij nu doen. Want daar was ik wel mee bekend, want ik heb het altijd gevolgd. Ja. Dus ik ben niet verrast. Ik ben wel eens verrast, laat ik dat zo voorop stellen. Maar het was niet totaal anders dan ik had verwacht. Nou, die verrassing gaan we straks alsnog even hebben. En gelukkig hoef ik niet mezelf in de kruiwagen te houden. Hè. 15, dat geldt voor Maylien ook. Nee, ik hoef er maar 13. Ja. We gaan straks uitgebreid doorpraten. Maar eerst gaan we naar het politieke nieuws van vandaag. Thijs Hoek, praat ons bij. Goedenavond, Martijn. Jij jezelf in de kruiwagen houden. Dat is best een mooie gezegde. Die hebben we bij deze gedoopt vanavond. Als jij in je schoolvriendjes, Martijn, vroeger één op één op gesprek moest komen bij de decaan, kreeg je daar dan een rustig gevoel bij? Nee, onrust. Ik zie een vage blik van herkenning in je ogen. Nou ja, een vergelijkbaar schouwspel voltrok zich vandaag in het formatiegebied van de Tweede Kamer. Jezilkus, Van der Plas en Wilders. Stuk voor stuk kwamen ze vandaag langs voor individuele gesprekken met informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Geen Pieter Omtzigt, maar die haastte zich gisteravond al naar Twitter om te vermelden dat hij donderdag al langs was geweest. Daar hoeven we niets achter te zoeken dus. De individuele gesprekken helpen de informateurs een scherper beeld te schetsen van wat iedereen nou belangrijk vindt en waar dingen botsen, al dus henzelf. Dat is echt de informateurstaal, al zeg ik het zelf. Net als de uitspraak, en dat is over nieuwe gezegdes gesproken, we fietsen rustig door naar de top. Van een immer optimistische Elbert Dijkgraaf. Zojuist, vandaag deed hij die. Elke partijleider geeft over alle onderwerpen dus aan hoe die tot nu toe in de wedstrijd zit. Is een bevredigend compromis al in zicht? Dat is een beetje de vraag. Morgen gaan ze door met die één-op-één gesprekken. Dat helpt informateurs bij het leggen van de ingewikkelde puzzel. Ben ik helemaal spoorbijster. Nee, sorry, ik zit even. Ik was iets anders even aan het doen. Sorry. Je was een aantal jeugdherinneringen terug aan het denken. Nou. Sorry. We zijn natuurlijk een beetje benieuwd of mevrouw Lagers al iets gehoord heeft van hoe dat gesprek met Caroline van der Plas vandaag ging. Maar ik gok al dat daar weinig uitkomt, maar. Nee, dat is ook echt zo. Ik heb wel met haar gegeten vanavond, maar we hebben het er niet over gehad. Nou. Nee, echt niet. We hebben het over hele andere dingen gehad. Europa bijvoorbeeld, de verkiezingen die eraan zitten te komen. Is dat echt waar? Dat ja, echt, we hebben het er niet over gehad. Want u bent er toch wel, neem ik aan, de conclusie. We zitten nu wel in de fase dat we nu echt knopen gaan doorhakken. Ja. En dat laat u gewoon lekker passeren. Nee, maar ik vind het wel comfortabel dat ik er niet zoveel van weet. Laat ze hun werk maar doen. En op het moment dat wij nodig zijn, bijvoorbeeld op het moment dat er een kabinet is en de know-how van mijn mensen in de Eerste Kamer zijn nodig om daar wat stappen te zetten, dan zijn we paraat. Maar ik blijf daar even ver van weg. En onthoud, in de Eerste Kamer ben je niet gebonden aan een eventueel regeerakkoord dat ze in de Tweede Kamer sluiten. Dan wrijf ik ze dat ook wel eens in de Tweede Kamer in. Maar daar heb je al genoeg van gemerkt bij ons, neem ik aan. Maar dat is ook wel een beetje makkelijke oppositietaal, toch? Als je de oppositie ziet, ga je dat net heel hard verklaren. Nee, dat heeft u heeft ook de periodes meegemaakt dat de Eerste Kamer keurig aangelijnd was bij de Tweede. En ook periodes dat de Eerste Kamer dat keurig niet doet. Ik heb dat zelf ook meegemaakt of gedaan eigenlijk in de vorige periode. We weten allemaal nog de wet waar minister Edith Schippers destijds bijna haar portefeuille over inleverde. Wij vrije artsenkeuze. Nee, dus de Eerste Kamerfractie bij ons staat het ook echt in onze statuten. De Eerste Kamer is niet gebonden aan een eventueel regeerakkoord. En dat is precies ook, vind ik heel gezond. Hadden. Ja, en dan is het tijd voor een rondje langs de Europese velden. En nu weet ik, Martijn, dat jij graag zo nu en dan een weekendje in het teken zet van een bezoek aan een Europese voetbaltempel. Maar die Europese velden bedoel ik niet. Nee, nog 2 maanden en dan kiest Europa een nieuw parlement. En nu alle Nederlandse lijsttrekkers bekend zijn en zelfs de eerste verkiezingscongressen achter de rug zijn, D66, NSC dit weekend, leek ons dit wel een mooi moment om de voorlopige balans eens op te maken. Dan beginnen we met de partij van mevrouw Meili Vos. De GroenLinks-PvdA-commie heeft gekozen voor het groene zwaargewicht. Zo mag ik hem wel noemen, toch? Bas Eickhout. Al sinds mensenheugen is het gezicht van GroenLinks in Europa. En wederom een van de spitsenkandidaten voor de Europese Groenen ook. En ook de VVD kiest voor een vertrouwd gezicht. Malik Asmani trekt daar wederom de liberale kar. De PVV gaat voorop in de peilingen. 9 zetels bij Ipsos. En presenteerde vrijdag ook als een van de laatste partijen de lijsttrekker van dienst. Sebastiaan Steuteler, met vooral regionale en lokale politieke ervaring. Hij is momenteel fractievoorzitter van de PVV in de gemeente Almelo en in de Provinciale Staten van Overijssel. In het dagelijks leven ben je overigens niet zo blij als je Steuteler aan de deur tegenkomt, als hij aan de deur staat, want hij is gerechtsdeurwaarder. NSC dan. Die partij stelde zijn lijsttrekker dit weekend aan het partijcongres voor. Een bijzonder verhaal toch wel. Oud-CDA Dirk Grotink was tot voor kort woordvoerder van Manfred Weber, fractievoorzitter van de Europese Christendemocraten en eigenlijk de machtigste man van het Europees Parlement dus. Maar hij duikt nu dus op als politicus, als NSC-voorman in Europa. Vanochtend was hij te gast bij Sven Kokkelman en gelijk met toch wel flinke teksten. Met Orbán in Hongarije en Fico in Slowakije heb je gewoon twee bijkantoren van het Kremlin binnen de Europese Unie. En dat is aan zich al een enorme bedreiging. Niet alleen voor de eenheid van besluiten die genomen worden, maar ook gewoon voor onze veiligheid, zou ik zeggen. Ja. Dus en daar moeten we ook ophouden om daar naïef over te zijn. Ja, benieuwd of formatiepartner Geert Wilders ook enthousiast is over die teksten. We gaan dan naar de partij van mevrouw Lagas met wederom een oud-CDA-gediende. Sander Smit was jarenlang de persoonlijk medewerker van de Europarlementariër Annie Schreyer-Pierik, maar is nu overgestoken naar BBB-land. De verwachtingen van die partij zijn hoog gespannen, want zo klonk zijn opkomst bij het BBB-congres. Dit klinkt wel als een Europese voetbaltempo. Ik wou net zeggen. U was erbij, toch? Zeker was ik erbij. Ja, hoor. U staat in de peilingen nog steeds op 0? Nee, joh. Ruim 1. Ruim 1. Even actueel dan niet. Wat is reëel? Waar mikken jullie op? Nou, we moeten toch zeker 2 tot 3 zetels kunnen halen. Ja, dat is wel... Ja. En waar zit u dat op? Nou, de campagne gaat toch beginnen, kennis maken met de kandidaten. We hebben op nummer 2 hebben we Jessica van Leeuwen. Dat is een hele krachtige dame die over de hele wereld haar werk gedaan heeft. Goed de weg in Europa weet. En dat is ook een van de belangrijke zaken. Zorg dat Jessica ook naar Europa gaat. Oké. Okay. Meili Vos, was u de grote overwinnaar 4 jaar geleden? Ja. Het blijft toch een wonderlijke uitslag. Dat mensen zeiden, ja, Timmermans had een geweldige campagne gedraaid. Er waren ook analisten die zeiden, ja, het was eigenlijk de enige bekende die op de lijst stond. Dus mensen kozen dan maar voor wat ze dan kenden. Nu staan jullie op verlies als je nu kijkt waar je nu op afkoerst. Ja, net als Ilona. Ik ben ook redelijk optimistisch. En ik denk ook wel dat mensen gaan doorhebben van waar het op het spel staat. De lijsttrekker van de NSC zei het ook, denk ik wel, correct. Het gaat echt om het voortbestaan van niet alleen Europa, maar ook om onze vrede, veiligheid en welvaart die we de afgelopen 50, 60 jaar toch echt wel hebben mogen genieten. PvdA GroenLinks heeft natuurlijk wat dat betreft gewoon goede kaarten. Hebben het ook gewoon volgens mij best wel veel voor elkaar gekregen ook. En ik denk ook de mensen die gaan stemmen, want het vervelende natuurlijk wel van deze verkiezingen is dat de opkomst lager is dan bijvoorbeeld landelijk, een beetje vergelijkbaar met de provinciale verkiezingen, provinciale staten. Ik ben zeer optimistisch. Meneer Van der Braak, even nog benieuwd naar. Je kan zeggen, als Europa natuurlijk ooit ook vol in de spotlight staat voor het belang ervan en het opereren van, is het nu? Wat denkt u? Gaan we naar een grotere opkomst? Gaat het wat meer leven, deze verkiezingen, dan 4 jaar geleden? Nou, dat is moeilijk te voorspellen. Maar ik zou zeggen, het belang is onmiskenbaar. En ook gezien de toch onevenwichtige internationale situatie met de oorlog in Oekraïne. En je ziet natuurlijk wel dat ook bepaalde landen toch de verkeerde kant op gaan. Wat bedoelt u met de verkeerde kant? Als je kijkt naar Hongarije, Slowakije, dat zijn natuurlijk landen die echt nu bijna de kant van Rusland kiezen. Dus in die zin is er alle belang voor, ook voor mensen in Nederland, om zich uit te spreken. Uit te spreken, ja, zeker. Helder. Zeker. Thijs. Ja, dan nog even naar een laatste Europese lijsttrekker die ons opviel. Reinier van Lanschot van Volt. De partij die verrassend in diezelfde Ipsos-peiling op 2 zetels binnenkwam. Dat is toch bijzonder, terwijl ze Terwijl ze twee zetels in die Tweede Kamer nog hebben. Dus dat is flinke procentuele winst. Van Landschot is een Volter van het eerste uur, zegt hij samen met Laurens Dassen zijn baan op om Volt hier in Nederland op te bouwen. En heb ik me laten vertellen, fungeerde zelf als chauffeur van Dassen tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingscampagne. Vooral omdat de woordvoerder van dienst geen rijbewijs heeft, ving ik trouwens op. Maar Dassen haalt voor ons een van zijn favoriete campagne-anekdotes met Van Landschot op. Reinier is een echte Europeaan. En hij heeft dus ook één hele grote irritatie. Namelijk dat het zo weinig over het belang van die Europese samenwerking gaat. Maar Reinier is ook een hele creatieve jongen. Dus bij de Tweede Kamerverkiezing kwam hij naar mij toe en zei die: Laurens, als we nou eens een hele grote opblaasbare olifant in de Tweede Kamer zetten. Want dat is het. Het is de grote olifant in de Kamer. Er wordt niet over gesproken. Nou, ik vond dat natuurlijk een fantastisch idee. Dus Reinier, land afzoeken, op zoek naar een grote olifant. Wij in de auto. 'S Nachts laat op een of ander verlaten parkeerterrein de olifant op te halen die bijna veel te groot was voor onze auto. Dus na lang proppen kregen we hem er toch in. De volgende dag opblazen in de Tweede Kamer. Dat mocht uiteindelijk niet. Dus stond hij voor de Tweede Kamer. Ja, het is inventief. Ik ben benieuwd of we dat in de Europese campagne ook gaan zien. Tot slot werpen we zoals altijd de blik op de parlementaire agenda van deze week. En geheel in het teken van deze Eerste Kamer special heb ik een keer de senaatskalender opengeslagen. Want de Tweede Kamer krijgt al zoveel aandacht. Nou, hou je vast, Martijn. Dus allemaal op één dag. De Senaat overlegt morgen ook over de stand van de Binnenhofbouwput. De langdurige renovatie is naar schatting op zijn vroeg pas eind 2028 klaar. Het lid van der Groot van Open Nederland is nieuwsgierig naar de archeologische vondsten op het Binnenhof en zou graag een rondleiding ontvangen. Er werd al gespeculeerd, ligt Johan van Aldebarneveld er nog? Gaan we die tegenkomen? SGP-senator Schalk staat te popelen om terug te keren en heeft een vraag over een mogelijk eerdere teruggang van de Eerste Kamer naar het Binnenhof. En dan hebben we nog de vraag, is Willem-Alexander te rijk? Dat wordt morgen duidelijk wanneer de Eerste Kamer zijn jaarlijkse begroting van zijn uitgaven en ontvangsten behandelt. En dan zijn we er nog niet. Op verzoek van landbouwminister Anema kijkt de Senaat morgen naar de wet dieren ter verbetering van het dierenwelzijn. En er komt hoog bezoek naar de Kamer. De nationale ombudsman komt langs voor een kennismakingsgesprek. Ja, en dat noemen ze dan een deeltijdbaan, hè? Daar snap ik er ook niks van. Ja, dat klopt ook niet. Nee, maar dit is wel toch, als je dit ziet, het zijn toch allemaal... U bent gepensioneerd, dus u kunt het eigenlijk, zal ik maar zeggen, bijna fulltime doen als u het zou willen. Maar dit zijn toch wel agendapunten. Als je dat allemaal wil voorbereiden en allemaal als fractievoorzitter daar de leiding aan wil geven. Nou, hoeveel uren bent u daaraan kwijt? Ik ben er best veel uren aan kwijt. Maar dat heeft ook te maken dat we natuurlijk met een groot nieuw team zitten. Dus je begeleidt ook mensen in hun werk. Maar wat je nu inderdaad net allemaal opsomde, dat is het grote verschil met de Tweede Kamer. Dit wordt morgen niet allemaal behandeld. Dat zijn procedurele commissievergaderingen waar mensen inbreng kunnen doen, schriftelijk. Daar wordt niet over gediscussieerd. Het enige plenaire debat wat we morgen hebben is inderdaad over de inkomsten, over de belasting, al of niet belasting betalen van de koning. En dan naar de nationale ombudsman gaan we toe. Die is al eens een keer in de Eerste Kamer op bezoek geweest. En nu zijn alle mensen uitgenodigd om de formele verplichting eigenlijk. Morgen is inderdaad een redelijk slappe dag. Ja. Volgende week hebben we dan de wet minimumloon. En er komt nog van alles. En soms hebben we ook wel eens dat we op maandag moeten vergaderen. Ja. Omdat er dan veel wetten op de agenda staan. Die onderwerpen gaan we zo direct hier ook bespreken. Ik ga in de tussentijd even dank Thijs, onze politiek verslaggever van Omroep WNL. Dank je wel. Ja, we hebben het dus over die Eerste Kamer, de Senaat, de Chambre de Réflexion. Het is steeds vaker in het nieuws. Er gebeuren bijzondere dingen. Er is ook een vaak heftige politieke debatten. Ze lopen niet allemaal aan de pas bij de Tweede Kamer, hebben we net al gehoord. Maar de vraag is eigenlijk, wat moeten we daarvoor vinden? Onze historicus hier aan tafel, parlementaire historicus Bert van den Braak, gaf al even een voorschot. Die zei, ja, eigenlijk sinds we dus een verschil hebben, dus dat er dus in de Eerste Kamer geen meerderheid is ten opzichte van de coalitie in de Tweede Kamer. De vraag daarbij is dat tijdelijk of gaan we dat in de toekomst alweer anders zien? Dat is eigenlijk waardoor toch veel veranderd is. Om even nog bij u te blijven, want onze andere twee gasten, u hoort het net al even, zijn dus Mylie Vos, de vicefractievoorzitter namens PvdA GroenLinks. En is ook ondervoorzitter van diezelfde Eerste Kamer. En Ilona Raagas, zij is fractievoorzitter. Laagas, zei ik het niet goed? Oh ja, Raagas. Oh, dat is Laagas, bedoel ik. GroenLinks PvdA is het. Ik zeg het weer andersom. Ja, GroenLinks-PvdA. Ja. Nou, dat ga ik niet aanpassen, dat blijf ik andersom. ik wil eerst even bij dit punt blijven. Even. Kijk, je kan zeggen, als je zegt, nou ja, er wordt wat meer politiek bedreven. Maar als je natuurlijk die zijn toch een beetje de Tweede Kamer nadoet. Dus ook politieke debatten doet. Als ik die debatten zit te volgen, maar dat doe ik lang niet met zulke deskundige ogen als u, dan zie je natuurlijk ook dat het vocabulaire anders wordt. Dus je gaat elkaar bijvoorbeeld framen. Dus als de een ergens tegenstemt, dan wordt hij meteen beticht van dat hij geen enkel hart heeft voor, et cetera. Als ik die debat zit te kijken, denk je soms wel eens, nou, is dat nog wel, doet dat wel recht aan die kerntaak van die Eerste Kamer? Ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat we eigenlijk helemaal niet weten wat de kerntaak van de Eerste Kamer is. De Eerste Kamer is ooit opgericht om de koning te beschermen en om te zorgen dat dingen niet te snel zouden gaan. Maar goed, laten we zeggen dat er is een Eerste Kamer en daar heb ik altijd voor gepleit, laat die een nuttige rol spelen. En dat is erop letten dat er geen wetgeving tot stand komt die onder de maat is. Dus slechte wetgeving, die moet worden tegengehouden. Ja. En slecht moet je vooral zien op de uitvoerbaarheid dan? Ja, slecht uitvoerbaar of onnodig. Of ja. Er zijn allerlei redenen waarom een wet slecht kan zijn. Maar zo'n wetsvoorstel is wel aangenomen door de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer. Dus je moet wel heel erg sterk staan als Eerste Kamer en niet toevallig een kleine meerderheid. Nee, dan moet je echt als Eerste Kamer, zeg maar, bijna als instituut zeggen van nee jongens, dit kan niet. Dus je moet daar eigenlijk een hogere drempel voor hebben. Het is nu toch wel heel makkelijk. En nu hoe doe je dat, een hogere drempel? Nou ja, je zou kunnen zeggen, je moet 2/3 meerderheid of 2/3 van de stemmen en dan wordt het verworpen. En anders dan moet het terug naar de Tweede Kamer. En die moeten maar het politieke besluit nemen. Want het politieke primaat, dat ligt toch echt bij de Tweede Kamer. Dus die moeten politieke besluiten nemen. Dan kan je zeggen, ja, dat is vervelend. Die nemen soms de verkeerde besluiten. Maar zo hebben we het wel georganiseerd. En het is niet de bedoeling, in mijn ogen, dat de indirect gekozen Eerste Kamer meer macht heeft, feitelijk, op wetgevingsgebied, dan de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer. Meili Vos, wat ik ook opvallend vond in de voorbereiding naar deze uitzending, is dat je dan ziet, als dan senatoren gewoon in functie zijn, dan nivelleren ze vaak dit probleem. Maar zodra ze oud-senator zijn, willen ze nog wel zeggen, de Eerste Kamer, mijn oud-collega's moeten wel oppassen dat ze niet de Tweede Kamer doen, want daarmee lopen ze het risico zichzelf overbodig te maken. Maar dat zeggen ze vaak, bijvoorbeeld een Ruud Kolen, maar even aan een bekende oud... Oh, dat zei hij overigens ook toen hij gewoon in functie was. Nou ja, oké, je ziet het vaak dat oud-senatoren, als ze dan reflecteren op zichzelf en die Eerste Kamer, dan zeggen, pas nou op, want je loopt het risico dat je misschien ooit toch onderwerp van gesprek wordt voor afschaffing. Ja, het is niet eens zo lang geleden dat Halbe Zijlstra, de toenmalige fractievoorzitter van de VVD, openlijk pleitte zelfs voor de afschaffing van de Eerste Kamer. Dus het is zo ver weg is het niet. Nou ja, dat was dus wel heel erg ver weg. Want dat was toen voor de eerste keer dat de VVD meemaakte dat ze in de Eerste Kamer geen automatische meerderheid hadden. Het punt wat net aangehaald was. Hij irriteerde zich ontzettend aan die eigenwijze Eerste Kamer. Waar ze veel meer moeite moest. Overigens werden ze toen gesteund door de zogeheten C3. Dus dat was SGP, D66 en de ChristenUnie. Ja, die de C stond voor constructieve, geloof ik, hè? Ja, of christelijk. Nou, nee, dat mocht je tegen. Nee, constructief was niet christelijk. Dus het was iets meer. Ja, het vervelende is, als je de Eerste Kamer wil afschaffen, heb je dus een grondwetwijziging nodig. In twee lezingen. Dus voordat dat gebeurt, zijn we echt wel heel erg veel verder. En dan heb je ook wel enorme meerderheden nodig. Omdat er door. Dus het wordt heel vaak gezegd. Hoe lang loop ik nou al mee? Ik heb alle kanten van de discussie echt al wel ook in golfbewegingen voorbij zien komen. Okay. Maar daarmee zegt u ook, als zo'n golf een dalletje maakt, raakt u niet in paniek, want er komt vanzelf weer stroom opwaarts. Nee, ik raak niet in paniek. Kijk, mijn opvatting als politicoloog over de Eerste Kamer. We hebben in Nederland natuurlijk gewoon een heerlijke chaos waarin heel veel partijen en mensen hun zegje mogen doen. Bijvoorbeeld de kiesdrempel, ook zo'n discussie die eindeloos terugkomt. Die moet hoger, want al die kleine partijen. Ik vind het heel goed dat we in Nederland geen kiesdrempel hebben. Dat iedereen die dus dat, ja, dus echt zich sterk gemotiveerd voelt, een partij kan oprichten. Kijk naar BBB. Ja. Een paar jaar dus als één vrouwsfractie in de Tweede Kamer, uitgegroeid tot een flinke politieke beweging. Dat is niet mogelijk als je een kiesdrempel heeft. Maar dat maakt ons politieke bestel heel dynamisch. Maar je zou natuurlijk misschien de kiesdrempel iets omhoog kunnen doen. Want anders kan. Nou ja, omdat het anders misschien wel erg versnipperd wordt en daardoor misschien ook bijna onbestuurbaar. Het is ook heel versnipperd. En wat wel een belangrijk nadeel van de versnippering vind ik wel, vooral in de Tweede Kamer, soms ook in de Eerste Kamer, al die kleine partijen moeten wel alles in hun eentje doen. En we hebben vergeleken met alle landen om ons heen een heel klein parlement. En ook gewoon nauwelijks ondersteuning. En in de Verenigde Staten, als jij congressman bent, heb je 7 mensen om je heen die jou helpen om de wet te controleren, om eventueel initiatiefwetten te maken. In Nederland sta je in je eentje, en zeker als kleine partij, tegenover een minister die 30 ambtenaren per wetsvoorstelletje heeft. Ja. Bij zich heeft, hè? Ook in de Eerste Kamer. Bij zich heeft, ook in de Eerste Kamer. Onvoorstelbaar. Dus ik vind het, ons systeem vind ik goed, omdat het dus het is heel doordringbaar en lekker rommelig. En dat is goed voor een democratie, want te veel netheid is, nou, zoals Einstein al zegt, een clean clean desk is the sign of a sick mind. En nou, even ter aanvulling op wat Meili zegt. Dat was ook een van de dingen die mij opviel toen wij binnenkwamen. Kijk, wij waren natuurlijk nieuw, hè, dus je moet leren. Maar dan zie ik kleine partijen met 1-2 mensen. En ik heb echt vanaf begin af aan gedacht, hoe is het mogelijk dat zij hun werk 100% kunnen doen? Ik wilde niet als grootste partij een voorstel inbrengen van, ik vind dat iedere partij minimaal 1 fulltime FTE erbij moet hebben ter ondersteuning. Want dat is natuurlijk heel raar als grote partij. Want wij kunnen het werk veel beter verdelen. En ik heb dat toen met Paul van Menen van D66 besproken. En die zegt, nou, ik wil het wel inbrengen. En het is gelukt. Dus we hebben er allemaal 1 fulltime FTE bij gekregen. En er wordt dan heel moeilijk over die 30 FTE van de minister, ja. Mevrouw Lagos, even nog. Kijk, wat natuurlijk, zoals mijn lied ook, mevrouw Vos had ook net verwoord, is, je bent uiteindelijk het laatste checkpoint. Hè? Ja, dus, laatste filter. Laten we die aanhouden. Het punt is natuurlijk dat we natuurlijk allemaal nog steeds aan het nasidderen zijn over die toeslagenaffaire. Ja. Die wet, met al zijn gekkigheid en al zijn desastreuze gevolgen, die is door alle gradaties en ook door dit laatste zeefje heen geglipt. Gloeit de ellende daarvan nog na bij u in de Senaat? Ja, absoluut. Ik vind van wel. En het maakt je ook scherper daarop. Zo van, daar moeten we dus wel degelijk op letten. Maar ik was vandaag op een congres. Daar werd ook nog eventjes gesproken over de rol van de Eerste Kamer. En een van de dingen die ik ze ook aangegeven heb is, vergeet niet, we hebben allerlei mogelijkheden. Jij somde ze net al even op aan de voorkant om mee te kijken met die wet. Hè. Allerlei partijen bemoeien zich ermee. Je hebt internetconsultatie. Hè. Mensen kunnen er ook wat van burgerbrieven vinden. Burgerbrieven. Er komt van alles binnen. Raad van State geeft commentaar. Maar dan komt hij in de Tweede Kamer ter behandeling. En dan wordt hij soms helemaal kapot geamendeerd. Hè. Dus wetten in de Tweede Kamer die doorgaan naar de Eerste als ze het halen, die zien er soms totaal anders uit dan helemaal aan het begin. En dan komen wij aan bod, want wij zijn dan het laatste filter. Hè. Er zit niet meer een advies van de Raad van State of zo tussen. Kun je natuurlijk zelf achteraan, je kunt zelf je consultaties wel doen overal. Maar het moet wel gebeuren, want het is wel heel belangrijk dat je goed op de details let. Maar dat vind ik wel een verontrustend gegeven. Dus jullie zitten daar iets te controleren op uitvoerbaarheid. Maar de praktijk is, namelijk dan is die wet volgehangen met allerlei amendementen en aanpassing van allerlei verschillende partijen. En dan moet je het dus doen, soms in je eentje. Dus daar krijg je wel altijd commentaar van. Hè? Dus dan roert op een gegeven moment de samenleving zich ook. En dat vind ik ook prettig, het Nederlands systeem. Iedereen kan ons gewoon mailen. We lezen onze eigen mail. Maar dat moet je wel in je eentje. Moet je dus dat ingewikkelde bouwwerk wat daar lag en wat is verbouwd is, moet je dus die commentaren die je krijgt, moet je wel op waarde zien te schatten. Ja. Ja, soms heb je dan, je hebt nog wel eens discussie, maar ook als kleine partij is dat best een kluif. Ja. Bert van der Brijk, laten we ook even alle vooroordelen en clichés maar even ter tafel brengen. De laatste 50 seconden zijn voor u. Dat dit een soort altaar van lobbyisten is. Hier kunnen al die lobbyisten nog net even iets veranderen. Slaat het cliché maar plat als het niet klopt, hoor. Niet in de Eerste Kamer, maar nee, krijg van amendementen. Nee, veranderen kan sowieso niet. Maar goed, wel tegenhouden. Het is natuurlijk wel zo. Maar dat is misschien ook wel. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik wel voorstander van behoud van de Eerste Kamer. Dat er nog een mogelijkheid is voor burgers en voor organisaties om nog een keer hun bezwaren naar voren te brengen. Dus dat is op zich een goed punt juist van de Eerste Kamer. Dat niet alles wat de Tweede Kamer heeft aangenomen, dat automatisch ook wet is. We zitten aan deze tafel kunnen we voor mij de vroege conclusie halverwege het programma laan. De Senaat blijft gewoon eigenlijk in de huidige vorm, hè? Nou, misschien hervormd. Daar zou ik wel voor zijn. Nou, hoe die hervorming er mogelijk uit gaat zien, gaat dus direct na het nieuws en de reclame horen. Te gast zijn Ilona Lagas, de fractievoorzitter van de BBB, Brian Lievos van GroenLinks Partij van de Arbeid en Bert van den Braak. NPO Radio 1. Iedere zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00 Max Nieuwsweekend. Met de haarscherpe politieke analyse van Kees Boonman. Het onverwachte gebeurt altijd in de politiek. Boeken, bekende schrijvers en een van onze vaste recensenten met hun eigen parels. Liedewijde Paris. Nou, dan kom ik met mijn verstil. De boeken. Jeroen Vullings. Eerder in dit programma heb ik het over dergelijke sujetten gehad. En Bo van Houwelingen. Luister, nu ben ik eens een keer aan het woord. Soms vertrouwde en soms verrassende gasten over nieuws, sport, wetenschap en cultuur. En wij presenteren Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Max Nieuwsweekend. Iedere zaterdagochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 289 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 luistert u naar WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En datzelfde Politiek Den Haag zitten wij in een klein piepklein studiootje aan de Benoordenhout. En daar hebben wij tot ons groot plezier te gast de fractievoorzitter van de BBB in de Senaat, Ilona Lagas. We hebben hier ook de vicevoorzitter van de GroenLinks Partij van de Arbeidscombinatie, oftewel Meili Vos. En ook parlementair historicus Bert van den Braak, die eigenlijk een soort levensmissie heeft gemaakt van de Senaat. We hebben de luisteraar toch met een kleine teaser richting het nieuws laten gaan. De vraag was, Floor, het nieuws, kan de Senaat in zijn huidige vorm door? Of staat er mogelijk een dreiging van afschaffing ergens in de coulissen klaar? En toen zei u, nou, met een kleine aanpassing. En dan is natuurlijk de vraag, welke doelde u op? Nou, kijk, ik geloof niet in de afschaffing van de Eerste Kamer. En daar ben ik ook niet voor. Maar het blijft natuurlijk toch raar dat, nou, wat ik al eerder zei, dat het bij de wetgeving zo is dat de Eerste Kamer uiteindelijk een zwaardere stem heeft dan de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer. Dus ja, daar zou iets aan moeten doen. Nou ja, dat kan je door die drempel om iets te verwerpen te verhogen naar 2/3. En dan, als dan inderdaad een brede meerderheid in de Eerste Kamer zegt van dit is een slecht wetsvoorstel, dan is er alle reden om dat tegen te houden. Als er wel een gewone meerderheid tegen is, maar geen 2/3, dan kan je het terugzenden. Dan moet de Tweede Kamer daar en rekening houden met de kritiek van de Eerste Kamer. Maar die hebben dan uiteindelijk het laatste politieke oordeel. En dat lijkt me toch zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Ik kijk naar het overkomen. Mevrouw Lagas, vindt ik aan u een minzame glimlach op het gezicht? Goed idee? Nou, ik wil er eerst eens over nadenken. Maar ik zit meteen eventjes namelijk in een andere stand te denken. We hebben niet meer de automatische meerderheid in de Eerste Kamer ten opzichte van de Tweede Kamer. Hè. Dus het is niet dat het coalitiebreed de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hetzelfde zijn. Dus daarmee trek je het altijd al wel een beetje de politiek in. Hè. Dat is ook wat u bedoelt. Dus daar zou je misschien best wel eens over na kunnen denken. Het terugzenden naar de Tweede Kamer, omdat de wet niet goed is, dat zou los van de... Dan zou je met elkaar ook als, vind ik, als senatoren zou je daar heel helder over moeten zijn. Jongens, hier zit er echt een mega fout in. We zenden hem terug, maar dat is ook niet echt gebruikelijk. Dat gebeurt niet zoveel. Dat zou misschien wel vaker moeten. Ja. Dat is wat beter naar gekeken wordt. Dat vind ik wel. 2/3 meerderheid vind ik een beetje spannend. Ik heb daar nog niet zo echt een beeld bij of dat nou nodig is. Hoe vaak gebeurt het u dat er een partij, misschien wel Meili Vos, die ook in de studio zit, naar u toe komt en zegt, mevrouw Lagas, als jullie op dat punt, belangrijke punt van ons even meestemmen, dan... Stemmen wij volgende week, helpen wij jullie daar aan de meerderheid? Nee, daar ben ik helemaal in... De ouderwetse koehandel. Nou, daar ben ik helemaal in het begin een keertje tegengekomen. Daar heb ik meteen aangegeven dat ik daar niet zo van houd. Want we zijn gewoon dat laatste filter. Ja. En wij gaan niet over onze eigen belangen. We gaan over het belang van de 18 miljoen, bijna 18 miljoen mensen die wij met een nieuwe wet of regelgeving opzadelen. Dat is een beetje een negatief woord. Maar die wij voorzien van nieuwe wetgeving. En daarmee ook de rechterlijke macht. Hè. Vergeet dat niet. Hè. Want iedere wet zorgt ook weer voor juridische strijd. En dat belast onze rechterlijke macht ook. Dus we moeten ook altijd kijken van, lost deze wet wel een probleem op? Is die eigenlijk wel echt nodig? He, is het niet op een andere manier op te lossen? Maar zo neutraal als u dit vertelt. Ik geloof echt wel dat u met die intentie daar zo zit. Maar ik probeer ook even... Meili Vos, toch echt van een hele andere politieke kleur dan van u. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Of GroenLinks, Partij van de Arbeid, nou voor de laatste keer. Kunt u daar op deze manier van, we zitten hier samen om te controleren en we kunnen samen kijken of een wet werkt. Of dus met andere woorden, kunt u haar net zo makkelijk opzoeken als een partij die ideologisch veel dichter bij u ligt? We zoeken elkaar zeker op. Dat sterven nog echt heel erg vaak op best wel veel onderwerpen eigenlijk. Dus dat gaat afgelopen half jaar. Tenminste, eigenlijk sinds we actief zijn in de Eerste Kamer. moet ik zeggen dat wij als grote fracties elkaar heel veel... We stemmen best wel vaak verschillend. Maar op een aantal punten, zeker op het gebied van Groen... en bijvoorbeeld Vert Kroonen, die trekt vaak ook samen op met zijn evenknie van de BBB. Ik hoop eerlijk gezegd volgende week dat ik ook nog wat zaken kan doen... Over de wet minimumloon, maar dat gaan we zien. Maar dat zinnetje zaken doen met. Nee. Daar zit natuurlijk veel in, hè? Nou ja, nee, dat gaat niet om uitruilen. Wat je net suggereerde is dat de koehandel is met uitruilen op totaal verschillende onderwerpen. Dat gebeurt niet zo. Eigenlijk, nou, ik heb er eigenlijk niet zoveel meegemaakt in de Eerste Kamer. Maar je hoopt wel, en dat vind ik het mooiste aan politieke debatten, dat je elkaar kan overtuigen op inhoud. En dat heb ik een paar keer de vorige afgelopen periode meegemaakt. Dat we, dat ging toen bijvoorbeeld over de wet vaccinatie kinderopvangcentra. Dat was eigenlijk, leek een hele simpele wet. En dan zijn tijdens het debat zijn senatoren die eigenlijk voor waren, zijn op een gegeven moment, want we vonden het een heel slechte wet, zijn toen, en draai vind ik een slecht woord, zijn er op een gegeven moment overtuigd van ja, dat is eigenlijk een heel slechte wet. En zijn toen anders erover gaan denken tijdens het debat en hebben anders gestemd. Dat was heel mooi. Nou, dat vind ik sowieso belangrijk, dat het debat moet altijd de input geven om keuzes te maken. Maar laten we ook even de praktijk erbij kijken. Kijken hoe weerbarstig het is. De Senaat kwam vol in de spotlijn te staan, natuurlijk als het ging om de spreidingswet. De vraag aan u is, mevrouw Lagas, wat dacht u toen u uw VVD-collega dit hoorde zeggen over de spreidingswet in de Eerste Kamer? De wet is niet moeders mooiste en lost ook niet alle problemen op. Dat heb ik al eerder gezegd. Er is nog veel te doen. Mijn fractie is zich daarvan bewust. Maar voorzitter, mijn fractie wil ook de burgemeesters en de commissarissen van de Koning, Ter Apel, het COA en de IND niet in de steek laten. Ja, en toen dacht u? Dat gaat wel gebeuren. Ja. Dat in de steek laat. Ja. Want het is niet moeders mooiste. Dan gaan bij mij alle alarmbellen af. Want ik heb moeite mee om een wet te accepteren of aan te nemen die de richting op gaat waarvan we met elkaar denken van dat zou een oplossing kunnen zijn, maar waar je eigenlijk al in je betoog aan geeft, denk dat het niet gaat lukken. Dus het is een soort hoopvolle kreet van daarom gaan we voorstemmen. Ja. En dan denk ik van het is mij niet concreet genoeg vanuit onze rol. Maar dit is natuurlijk toch, want het leeft natuurlijk in een beetje een soort hybride fase nu. We hebben natuurlijk een nieuwe Tweede Kamer ook. Ja. De vier partijen zijn druk bezig met formeren. Er zit nog een demissionair kabinet. Ja, er was hier toch wel wat verongelijkheid. Dat mensen zeiden, ja, ho, ze hebben VVD. Dat is nou net niet hoe we het afgesproken hadden en wat we van jullie verwachten hadden. En wie bedoelt u dan met we? Ja, dat is een goede, vul er maar in. Ik zou het niet weten. Nou, u weet het beter dan ik. Nee, zowel geen idee. In de Tweede Kamer werden de wenkbrauwen opgetrokken. Ja, wij ook. Dus ja, nou, het was voor ons ook een verrassing. Nee, maar dus dat staat dan, bedoel, je kan toch ook zeggen, dit is toch precies waar die Senaat voor is? Dat ze daar een autonome afweging maken en tot een andere keuze komen dan de collega's? Nee, maar daar vinden we elkaar in. Maar ik gaf net in mijn betoog al aan, als iemand zegt, het is moeders mooiste niet, dan denk ik, zo praat je niet over een wet. Nou, er worden heel veel wetten aangenomen waar nog best wel wat is. Maar uiteindelijk de politieke overweging. Want we zijn natuurlijk een politiek orgaan. Ook al worden we indirect gekozen en hebben we niet een direct mandaat. Wij kijken natuurlijk ook altijd naar het doel van de wet. Zijn we het daarmee eens? En wat mij dus na het verbaasde, was natuurlijk wel dat de VVD-fractie uiteindelijk dus meer luisterde naar haar eigen staatssecretaris en burgemeesters en commissaris van Koning. Inderdaad, geen perfecte wet. Maar bijvoorbeeld de wet seksuele misdrijven, dat was ook helemaal geen perfecte wet qua uitvoering en handhaafbaarheid. Handhaafbaarheid, ja. Ja, toch allemaal voorgestemd, omdat we het eens zijn met het doel van de wet. En zo doen we dat natuurlijk heel erg vaak. Hè? Dus, en vandaag bij de UWV was het ook zo van ja, we maken wel vaker wetten die eigenlijk helemaal niet handhaven zijn, veel te strikt. En bij het UWV zijn er ambtenaren die... Dus komt er eigenlijk op neer, mevrouw Lagas, dat uw wenkbrauwen permanent in de hoogste staat van paraatheid zijn? Want nee hoor, daar krijg ik rimpels van, dat doe ik niet. Maar even terug naar dat verhaal. Hè? Want we hadden het straks helemaal in het begin van het programma ook over de lobby. Hè? Ja? Nou, waar we ergens op kapot gelobbyd zijn, dat is het wel op die spreidingswet. En daar kreeg ik altijd een beetje het gevoel van ja, er wordt heel hard op gelobbyd van die wet hebben we nodig, want de gemeenten staan klaar. Die willen gaan plaatsen. Ja. Alleen die hebben die wet nodig om een stukje financiering, ook zekerheid van financiering inkomsten te krijgen. Nou, er was één gedeputeerde die heeft me zo wat gestolkt, zou ik bijna zeggen, met mailtjes en berichtjes. En vanaf het moment dat die in werking trad, die wet, heb ik even contact gezocht. Ik zei van nou, ga je gang. Maar dan krijg je geen antwoord meer. En het is ook niet gebeurd in die provincie. Dus eigenlijk de vraag, oké, die wet is, ook al had u dat niet gewild, is er doorheen gekomen. U stelt eigenlijk de vraag, gaat het dan inderdaad nu zoveel beter zoals u mij vertelde toen dat u mij aan de lobby was? Nodig, hè? Want het is een proces wat eigenlijk pas in 2025 efficiënt gaat worden. Als die wet allemaal helpt wel om als stok achter de deur voor datgene wat al lang gaande is. Dus goed, ik wil even naar meneer Van der Braak, want de VVD kreeg ontzettend veel kritiek. Ja, op deze manier is het moeilijk zaken doen, onbetrouwbaar voor die andere coalitiepartners. U even als historicus, hoe kwalificeert u dit optreden? Is dit nou de autonomie juist waar die Senaat voor staat, of is er iets anders aan de hand? Ja, dit is natuurlijk heel bekend. Maar ja, nu is het al. Nou ja, dan komen we dus inderdaad op die politieke verhoudingen. Ja. Het is natuurlijk veel lastiger. Kijk, in het verleden, voor 2010, was het zo dat als er een probleem was met een wetsvoorstel, dan was het vooral een probleem bij de coalitiefracties. Want die waren eigenlijk geacht om voor te stemmen. Dus dan werd er druk uitgeoefend en dan werden er als regel toezeggingen gedaan of bepaalde wijzigingen. En dan zei die regeringsfractie, oké, nou dan stappen we over onze bezwaren heen en dan nemen we het maar aan. Maar wat we vooral nu zien, ook bij deze discussie, is dat de Eerste Kamer bestaat niet. Er is geen de Eerste Kamer. Er is een Kamer die bestaat uit verschillende fracties, waarvan de een zegt van, nou ja, het is niet zo heel erg goed, het is misschien niet zo goed uitvoerbaar, maar we zijn er toch voor, want het is nodig. En anderen zeggen, ja, het is eigenlijk totaal onuitvoerbaar, dus we moeten dit tegenhouden. Ja, we zien dus dat het is inderdaad een politiek lichaam, politiek oordeel, waar heel veel verschillen zijn. Ja. Maar waarom zou je nou dat politieke oordeel aan de indirect gekozen Eerste Kamer laten, terwijl we een rechtstreeks gekozen Tweede Kamer hebben, die daar eigenlijk voor is, die voor dit soort politieke besluiten moet staan. Ja, in de Verenigde Staten zijn ze dat ook wel gewend. Hè? Dus daar heb je op een gegeven moment Congress, en die wordt de president gekozen. En die moet in 2 jaar tijd best wel veel zijn werk doen, omdat namelijk de Senaat vaak ook. Dus het houdt elkaar in evenwicht. Maar ik vind dat nou niet een heel inspirerend voorbeeld, als ik naar kijk hoe het daar nu functioneert. Nee, maar hier in Nederland, maar dat is daar ook een 2-partijstelsel. Dus een groot verschil met het meerpartijstelsel en dus het doordringbare, eigenlijk hele met lage drempels ons politiek systeem. Maar toch even. Er wordt hier natuurlijk toch eigenlijk gewoon, ik vertaal u maar even, dat u ook zegt, ja, dat is op zich, zet u daar flinke vraagtekens bij. Je bent dus op een bepaalde manier politiek aan het bedrijven als niet direct gekozen volksvertegenwoordigers. Ben je op een bepaalde manier politiek aan het bedrijven wat eigenlijk misschien veel meer in de Tweede Kamer hoort? Ik weet niet of het woord politiek bedrijven. Ik ga er gerust vanuit. Dat denk ik echt dat mensen oprecht serieus naar wetsvoorstellen kijken en hun bezwaren hebben en of niet. Dus dat is niet iets van politieke spelletjes of zo. Maar ja, je doet gewoon je werk als Eerste Kamer. En daar komt een bepaalde uitkomst uit. Alleen, ja, het blijkt gewoon steeds dat er is niet een soort. Toevallig wel bij dat voorstel van D66 over de kinderopvang. Daar was bijna de hele Eerste Kamer tegen. Ja, nou, dan is het terecht dat ze dat tegenhouden. Maar als daar een hele kleine meerderheid voor of tegen is, ja, wat is dan het recht om op politieke gronden dat besluit te nemen om iets wel of niet tegen te houden? Ja, je kunt ook zeggen, de kiezer heeft dat blijkbaar gewild. Ik bedoel, de kiezer is nogal veranderd van voorkeur. Hè? Dus 16 zetels voor BBB naar aanleiding van de Provinciale Staten. Ja, ik weet het niet. Volgens mij zijn de kiezers naar de staten, naar de verkiezingen gegaan om de statenleden te kiezen. Ja, dat wordt altijd gezegd, maar uiteindelijk de campagne wordt dus door landelijke leiders gevoerd. Ja, nou ja, goed, maar goed. Daar. Het is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, volgens mij. Ja. Ik wil de volgende. Wat het is aardig om even vanuit de theorie toch even de praktijk erbij te pakken hoe het dan gaat lopen. Afgelopen week schrokken ze zich een hoedje in Groningen. Dit keer niet wegens een nieuwe aardbeving, maar wegens mogelijk een vertraging van het sluiten van de gasboringen. Dus eigenlijk het waakvlammetje wat er nog staat. Mogelijk met 1,5 jaar. Dat had met leveringszekerheid te maken. Was een saillant moment. We gaan luisteren naar de VVD-senator Casper van den Berg, die met uw steun, niet onbelangrijk, vraagt om uitstel van stemming over het sluiten van de Groninger gasvelden. En daarom is het voorstel wat wij hier neer willen leggen om de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer plaats te laten vinden nadat we meer inzicht hebben in de behandeling van het wetsvoorstel gasmarkt en leveringszekerheid in de Tweede Kamer. Ja, dan is de quizvraag. Misverstandje, extreme onzorgvuldigheid of ergens iets ertussenin? Nou, ze hebben later zelf toegegeven dat dit een misverstand was. Want het steunen, dat is dan de voorzitter van de commissie die bepaalt wie er het eerst het woord geeft. Dus wij hadden van tevoren aangegeven van, we willen nog heel graag een tweede inbreng hebben, schriftelijk, rondom deze wet. En die inbreng van ons ging helemaal niet over het wel of niet sluiten van de gasputten in Groningen. Het wordt te technisch om dat helemaal uit te leggen. Maar hij kwam net met een ander verhaal. Dus we geven. Het ging ons niet om die wet, het ging ons om deze wet. Even plat gezegd, het gaat eigenlijk om twee dingen. Dus als het om die leveringszekerheid gaat, als je dat uitstelt, die discussie over, dan ga je ook de sluiting gaat dan ook mee met een vertraging van anderhalf jaar. Of dat even heel simpel. Ja, nee, maar dat was ook helemaal niet de bedoeling. Dat was ook niet de afspraak die gemaakt was. Die ging Melly Vos, volgens mij, u viel bijna van die stoel af, volgens mij, toen u dit... Ja. Dus improvisatie hoorde. Was het improvisatie eigenlijk? Ik weet niet of het improvisatie was. Caspar van den Berg heeft het volgens mij uitgelegd. Ja, ik had me niet gerealiseerd dat als ik dat koppelde aan de wet over leven, dat het dan, ja. Maar wat mij dus wel verbaasde is, hij komt uit Friesland. En hij heeft ook het rapport over de Groningen, de parlementaire enquête. Alle pijn en trauma van de Groningers, het woord leveringszekerheid in Groningen, dat is al gewoon echt wop, dan heb je alweer een wond opengehaald. Want dat was eigenlijk heel vaak in de historie het argument om toch dus door te gaan. Dat verbaast ons wel, van hoe kan je dat nou zeggen? Want je bent dus echt ook wel een volksvertegenwoordiger uit het noorden die dus die pijn kent. Soms kan zo'n ogenschijnlijk procedurele vraag... Ja, dat heeft dus heel veel toch wel pijn bij de Groningers losgemaakt. Dus dat verbaasde ons wel. We geloven voetstoots hoor, dat hij dat niet door had en dat het niet een uittesten was van kijken of we hier nog misschien wat gas en geld uit Groningen kunnen halen. Dat zal het niet zijn geweest. Ook niet van Caspar van den Berg. Maar het was wel vreemd. Maar goed, soms dat heb je soms ook niet door. Het hielp niet mee dat een van de senatoren van jouw partij zei van, ja, nou, het komt van de onderhandelende partijen, dus die hebben het geld waarschijnlijk nog nodig voor de onderhandeling. Vond ik een beetje rauw, zeg maar. Dat was, dat was heel rauw, maar dat werd dat wel gelijk ook gedacht. Ja, maar dat staat er absoluut niet achter. Maar goed, dan is het goed dat u dit even toch opmerkt. Kijk, je kan ook zeggen, ja, maar dat is wel een consequentie. Als je meer politiek gaat bedrijven, horen dit soort steken onder water horen er ook bij. Ja, maar wij waren in ieder geval vanuit onze fractie absoluut niet met politiek bedrijven bezig. Ik denk dat we beide collega's hier aan tafel kunnen toelichten. Dat weten heel veel mensen niet. Maar alles wat er in de Eerste Kamer passeert en waar een bewindspersoon antwoord op geeft, dat hoort bij dat wetsvoorstel. Later kunnen juristen daar een beroep op doen. Dus soms is het gewoon belangrijk dat je een aantal technische dingen die in die wet staan, die niet helemaal duidelijk zijn, dat je daar wel een goed antwoord op wil hebben, om die wet ook in zijn volle kracht kunnen laten functioneren. Hoe vond u die beelden van de staatssecretaris meneer Velbrief, die met veel emotie in de commissievergadering eigenlijk aangaf dat hij zo geschrokken was en dat hij dit echt niet meer mee ging maken en dat ook dreigde met aftreden met een enorme, letterlijk met tranen. Ja, hoe heeft u die beelden gezien? Ik heb ze veel later pas gezien. Ik heb ze niet meteen gezien. Op de middag zelf, als je het dan zo rauw hoort, want ik zat in een andere commissie, ik had het ook niet gehoord, dus ik wist ook niet, wat gebeurt hier nou allemaal? Want dit is niet wat we met elkaar hebben afgesproken. Maar ik vond het de volgende ochtend een beetje overdone. Het zat volgens mij ook meer bij hem in de boosheid dan in het verdriet. Maar ik ga niet over zijn emoties, dus daar wil ik verder eigenlijk ook niet zo heel veel over zeggen. Inmiddels wist hij al lang hoe de vork in de steel zat in de Groningers, in ieder geval. Helder. Dan gaan we naar komende week. Minimumloon. Mm-hmm. Ik zeg er even bij, er is al een verhoging geweest. Hè? Dus dit gaat over nog een extra verhoging. 1,2%. 1,2%. Juist. In de Tweede Kamer heeft uw partij, mevrouw Vos, gebroedelijk met de PVV een verhoging van ruim 1,2 procent bewerkstelligd. Maar die wet dreigt nu in de Senaat te sneuvelen. Ja, dat zou heel jammer zijn. Ja. Want deze wet moet je ook zien in samenhang met een andere belangrijke ontwikkeling. Namelijk dat we in Nederland hebben zien dat we eigenlijk van een gewoon normaal minimumloon of van een bijstandsuitkering kan je eigenlijk niet leven. Je moet met toeslagen in leven gehouden worden. Dus Pieter Omtzigt heeft ooit het verzoek gedaan, onderzoek nou eens met de commissie Sociaal Minimum wat nou een leefbaar inkomen is. Nou, dat is echt heel ver van wat nu het minimumloon is en wat nu bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde krijgt. Willen we ook, en dat willen we ook met de hele Kamer, af van die hele toeslagencircus. Ja. Toevallig vandaag met UWV. Het is echt ongelooflijk weerwaar die we hebben geschaad. Even niet onbelangrijk detail is, als deze verhoging doorgaat, is hij ook gekoppeld aan de AOW. Ja. Die schrijft ook mee omhoog. Dus er zit een kostenplaatje aan. Er zit een kostenplaatje aan, maar AOW's weten dat natuurlijk ook. Als je heel veel geld hebt als gepensioneerde, wordt dat via de belasting het ook allemaal weer terug. Dus het is heel fijn voor mensen die alleen AOW hebben. Goed, dan mevrouw Lagers, komt bij u uit. Want de Telegraaf die schreef dat uw fractie kritisch is. Nou, de chocoladekop gaf iets anders aan. Dat u geen zin van plan bent de wet te steunen. Nou, dat is wel heel erg bout. Want wij beslissen pas in onze eigen fractie op het moment dat er gestemd wordt. Ja. Dat is niet volgende week, maar die is de week erop. Maar we zijn super kritisch, juist op datgene wat Melly Vos net verwoord. Dat is namelijk rondkomen van. En als je ruim €200 per jaar erbij krijgt, dat lijkt heel wat, hè? Maar dat is natuurlijk, ik vind het een beledigend verhaal. Ik vind als je wat voor de minimum mensen wil betekenen, dan moet je zo spoedig mogelijk iets aan het enorme ingewikkelde systeem. De toeslagen heb jij al wat over gezegd. Je moet Het is net alsof je dan weer stil kunt blijven voor een poos. Want ze hebben er weer 1,2% bij gekregen. Dat is volgens mij niet wat de indieners ook van de motie en van, dit is gewoon een van de vele stappen die je moet zetten. Deze tegenhouden betekent ook heel praktisch dat allerlei andere toeslagen en ook allerlei werk wat al verzet is eigenlijk bij de belasting bij UWV, dat nu ook weer in de ijskast gaat. Dus het is echt niet zo dat iemand denkt dat je met die 1,2% dat probleem wat de commissie Sociaal Minimum heeft oplost. Alleen als je het niet doet, dan gooi je ook weer heel veel andere processen in. En het is ook een signaal van willen we nou wel of niet toe gaan groeien naar een leefbaar minimumloon. Ik vind dat wij moeten zeker toewerken naar een leefbaar minimumloon. We moeten af van een heel ingewikkeld belastingssysteem. Arbeid moet lonen. Hè. Net boven het minimumloon komen die mensen helemaal regelmatig in de knel te zitten. Daar zijn we het helemaal over eens. En dan moeten we, zal het nieuwe kabinet zal er zeker stappen in moeten zetten. Maar jullie zijn vanmiddag bij het UWV geweest. Ook fractiegenoten van mij waren daar aanwezig. Dus morgen in de fractie zullen we dat wel horen. Het is natuurlijk in die zin ook wel een hele spannende tijd. Hè. Dus ik haal het om een keer dat demissionaire kabinet. Ja. Wat natuurlijk inmiddels toch echt heel veel taken gewoon tot zich neemt. Waarvan je de vraag kan stellen, hoort dat wel met demissionair kabinet? Maar sommige dingen zijn te urgent om te laten liggen. Tegelijkertijd het proces, het gevoelige proces van die vier formerende partijen. Ja, en onderwijl wordt het natuurlijk allemaal, gaat de wetgeving natuurlijk gewoon door. Maar ja, zo'n consequentie, want als je zo'n wet als dit er doorheen laat gaan, eigenlijk zegt u volgens mij, als ik het goed begrijp, 1,2 is een verwaarloosd percentageverhoging. Het gaat om de dekking, hè? Het gaat niet zozeer om dat percentage. Het gaat om die dekking. Alles wat gedekt wordt. Precies, want alles wat jullie nu besluiten met elkaar, Tweede Eerste Kamer, heeft consequenties voor die formerende partijen. Ja, daar zijn ze zich van bewust, hoor. Nou, maar kijk, u zegt, ik beoordeel dat allemaal helemaal onafhankelijk. Maar dat kan toch niet zijn dat u van één en dezelfde partij bent en dat u mogelijk allerlei beslissingen daar neemt die consequenties hebben, laat ik zeggen, misschien wel mogelijk negatieve consequentie voor de formatie. Dat stem je toch met elkaar af, mag ik aannemen? Nee, dat stemmen we niet met elkaar af. Nee, we nemen onze eigen rol daarin. Echt zo? Dat ik u niet vertrouw, daar echt met de moeite van maken. Maar ik vind het bijna ongelooflijk dat je denkt, u heeft vanavond nog met Caroline van der Plas gegeten. Ja. Dan zeg je, als jullie dat aannemen daar, dan kan ik mogelijk zitten met een gat met al onze wensen daar. Hebben we het niet over gehad? Echt niet. Moet je me echt in geloven? Ik wil er niet om liegen. Als ik daar wel over had, dat zou ik gewoon tegen je zeggen, daar hebben we het over gehad. Maar we hebben het er niet over gehad met elkaar. Meli Vos, dat ging jullie tijd wel anders volgens mij, hè? Ja, we hebben het altijd alleen maar over politieke wetten. Wat jullie bedoelden. Nee, maar het gaat om die afstemming. En zeker natuurlijk in deze spannende periode met zo'n demissionair kabinet. Nee, daar hebben we het wel over. Uiteindelijk heb ik wel een paar keer moeten zeggen, ja jongens, maar we trekken ons eigen plan. Ik hoor nou een heel belangrijk verschil. Ja. Afstemmen. Afstemmen doen we wel. Alleen ik heb een woordvoerder op minimumloon die afstemt met de woordvoerder minimumloon in de Tweede Kamer. En Caroline en ik zijn allebei geen woordvoerders. Dus wij laten onze woordvoerders in hun kracht. Ja. Nee, dan die afstemming is er wel, okay. Maar niet tussen ons. Nee, ik denk anders dan lopen we risico. Nee. Het is wel een afstemming, maar niet op het niveau van fractievoorzitters. Nee, maar goed, ik ben heel benieuwd hoor, want de wet minimumloon het gaat halen, want het zit helemaal niet inderdaad in dit percentage. Het zit erom van hoe we dat betalen. En nu wordt het betaald uit een heffing op partijen die heel veel geld hebben, aandelen, kapitaal, de vermogenden. En de vraag is inderdaad of partijen akkoord gaan met die dekking. Want iedereen is wel eens, natuurlijk mogen ze er wat bij hebben. Alleen halen we het uit de erfbelasting, halen we het bij het MKB, halen we het bij inkoop eigen aandelen. Ja. Dat is de politieke vraag. En nou ja, de grote vraag is inderdaad of BBB of CDA misschien daar toch wel anders over gaat denken. Ja. We gaan richting de afronding helaas al. Ik kom even bij u uit, onze historicus hier aan tafel, meneer Van der Braak. Is er eigenlijk een periode waar we nu in zitten? Is er historisch een periode die vergelijkbaar is, waar we informatie uit kunnen putten voor de nabije toekomst? Nou, eerlijk gezegd niet zo heel erg. Maar je zou kunnen zeggen dat tussen 1888 en 1918... toen waren er ook tegengestelde meerderheden. En dat betekende dus bijvoorbeeld dat tijdens de Eerste Wereldoorlog het kabinet Cort van der Linden met het plan kwam om een staatspensioen in te voeren. Dus eigenlijk een soort voorloper van de AOW. Maar dat is toen door de Eerste Kamer de nek omgedraaid. En nou ja, je kan natuurlijk ook toen al vragen van, ja, als de Tweede Kamer dat vond, dat er moet komen in meerderheid, waarom is die Eerste Kamer er dan om dat dan tegen te houden? Of met welk recht eigenlijk vooral? Welke legitimatie hebben ze daarvoor om dat dan tegen te houden? En ja, volgens mij is die vraag nog steeds actueel. Welke legitimiteit heeft de Eerste Kamer, die niet rechtstreeks wordt gekozen, om wetsvoorstellen tegen te houden, alleen maar op politieke gronden? Dus kijk, als het een slecht wetsvoorstel is, prima. Maar als het nu, ja, nu ook bij deze discussie weer... dat gaat natuurlijk gewoon over een politieke afweging. Ja, nou ja, dat is... Het is een politiek lichaam, dus het is heel begrijpelijk dat ze dat doen. Maar het is toch een beetje vreemd dat dat zo gaat. En deze type, wat u nu constateert, hoe kwalificeert dat? Is dat zorgelijk? Nou, het kan zorgelijk worden als er inderdaad heel veel conflicten ontstaan tussen Eerste en Tweede Kamer. Want daar hebben we geen oplossing voor eigenlijk. Ik moet zeggen, Mark Rutte, daar kan je van alles van vinden. Maar wat hij in zijn periode wel goed heeft gedaan, is altijd brede meerderheden, omdat hij geen meerderheid had. Dus wetvoorstellen waren redelijk gedragen. En iedereen, soms ook wel eens hele rare compromissen hoor, dat echt iedereen moest een plasje erover doen. Maar het kan wel. Het kan, nee, zeker. Maar dat betekent gewoon veel meer van je stuurmanskunst. Meli Vos, eigenlijk, ik kan me voorstellen dat je dan ook pas van heidagen hebt. Dan ga je met je fractie qua teambuilding en dan ga je het vuist verdelen en zo. Wat hebben jullie met elkaar eigenlijk afgesproken? Wat voor een type oppositie gaan jullie voeren? Keihard erin? Of gaan jullie kijken ook waar je misschien deals kan maken om bepaalde punten binnen te halen? Wat wordt jullie rol? Ik heb nog niks afgesproken over oppositiestrategie. Ik voer nu gewoon oppositie op wetten waar we het politiek mee oneens zijn. En wij stemmen voor wetten waar we wel mee eens zijn. Dat is ongeveer de strategie. Ook omdat onze kiezers dat natuurlijk van ons verwachten. Mevrouw Lagas, waar rekent u op mevrouw Vos als het om de inhoud gaat? Op het goede verstand. Ja, die is te makkelijk. Even concreet. Nee, dat meen ik oprecht. Ik blijf volhouden dat wij naar wetgeving moeten kijken of die inderdaad uitvoerbaar is. En of het wat vooral belangrijk is, lost het wel het probleem op en zaden we Nederland niet met nog meer regels op. En ik ga niet voor een wet stemmen waar ik vanuit het verkiezingsprogramma of vanuit mijn idealen hartstikke tegen ben, omdat die toevallig deugt. Dat lijkt mij behartenswaardige laatste woord. Ik dank jullie allemaal. Ilona Lagas, fractievoorzitter van de Boer-Burgerbeweging. Meili Vos van de GroenLinks Partij van de Arbeid Combinatie en de parlementaire historicus Bert van den Braak. U dank voor het luisteren. Zometeen hier de collega's van Langslijnen Omstreken met de presentatie in handen van Robert Meder en Joram Kaat. En voor het nieuws zit of staat, dat kan ik hier vanuit Den Haag niet zien. In ieder geval klaar, Annette Schut. Voor nu, dank voor het luisteren.